proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest sobota, 16 września, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, ostrzega Jarosław Kaczyński. Dla rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo polskiego rolnika i zabezpieczenie interesów wsi, mówi premier. Branża turystyczna na Podlasiu nie narzeka na brak turystów, mimo ataków hybrydowych na polską granicę. W najnowszym spocie wyborczym PiS przypomina, że w poniedziałek minie 8 lat od dnia, w którym rząd PO-PSL zadeklarował, że przyjmie każdą liczbę migrantów. Na konwencji partii w Toruniu prezes partii Jarosław Kaczyński, nawiązując do kryzysu migracyjnego, powiedział, że jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, bo tak kończy się polityka otwartych drzwi, której on jest zwolennikiem. Wicepremier zwrócił uwagę, że obecnie Donald Tusk nagle zmienił zdanie w sprawie migrantów i liczy, że ludzie mają krótką pamięć. Przedtem mówił, że Polska będzie musiała płacić za nieprzyjmowanie przymusowej relokacji, czyli przymusowych emigrantów. Kiedy indziej mówił, że zapora to, proszę wybaczyć te słowa, ale to jest cytat, to wał, czyli przekręt, że nigdy tego nie będzie, a później jak już była, że to jest przeciwko biednym ludziom i że jeszcze tylko brakuje tam elektryczności, żeby ich powstrzymywać. Prezes PiS dodał, że kraje Europy Zachodniej, które prowadziły politykę otwartych drzwi, teraz zaczynają rewidować swoje stanowisko, bo widzą skutki masowej migracji. W związku z brakiem decyzji Brukseli o przedłużeniu embarga na zboże z Ukrainy, Polska wprowadziła embargo krajowe. Premier Mateusz Morawiecki podczas święta wdzięczni polskiej wsi koło Garwolina podkreślał, że dla rządu najważniejsze jest bezpieczeństwo polskiego rolnika i zabezpieczenie interesów wsi. Tak jak powiedziałem kilka dni temu, albo Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu, przedłuży embargo, albo sami wprowadzimy embargo na kolejne miesiące, na kolejne kwartały, do czasu wypracowania modelu współpracy z naszym wschodnim ukraińskim sąsiadem. Kiedy trzeba było, otworzyliśmy nasze serca, otworzyliśmy nasze domy przed ukraińskimi uchodźcami i nadal je otwieramy. Ale kiedy trzeba chronić polską wieś, rząd Prawa i Sprawiedliwości robi to i będzie to robił, bo dla nas najważniejszy jest interes polskiego rolnika. Przedłużenie embarga na ukraińskie towary dokonały wczoraj wieczorem również rządy Węgier i Słowacji. Parlament Bułgarii opowiedział się już wcześniej za wygaszeniem blokady. Nie ma mowy na podział Polski na A i B. Celem rządu jest wyrównywanie szans Polaków z różnych regionów kraju. Dlatego na Lubelszczyznę trafi ponad 270 milionów złotych na dofinansowanie terenów popegeerowskich. Jak mówił w miejscowości Czemierniki szef MSWiA Mariusz Kamiński, dzięki tym pieniądzom uda się zmodernizować lokalną infrastrukturę. To będą pieniądze przeznaczone na budowę nowych dróg gminnych, na inwestycje w kanalizację, w wodociągi, na modernizację szkół, budowę przedszkoli, żłobków, ścieżki, chodniki, ścieżki rowerowe, chodniki. To taki dobry, wspaniały impuls rozwojowy dla tych miejscowości. W sumie popegeerowskie gminy i powiaty w całym kraju otrzymają 4,5 miliarda złotych z programu inwestycji strategicznych. 3 zarzuty, w tym podwójnego zabójstwa, usłyszała 20-latka ze wsi Czerniki na Pomorzu. W piwnicy jej domu znaleziono ciała 3 noworodków. Policja cały czas przekopuje teren posesji i szuka ewentualnych kolejnych ciał dzieci, mówi komisarz Karina Kamińska z gdańskiej komendy policji. Czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratora prokuratury rejonowej w Kościerzynie. Ponadto na miejscu pracował przewodnik z psem do wyszukiwania zwłok. Policjanci przesłuchują również świadków, rozmawiają też z osobami, które mogą mieć wiedzę na temat tego zdarzenia. Zarzuty ma usłyszeć również 58-letni ojciec noworodków i jednocześnie ojciec 20-latki. Branża turystyczna na Podlasiu nie narzeka na brak turystów, mimo że od 2 lat Białoruś prowadzi tam atak hybrydowy na polską granicę i wciąż przywożeni są migranci. Dzięki ukończonej zaporze wróciło poczucie bezpieczeństwa w regionie, a branża turystyczna powoli wraca do czasów sprzed kryzysu migracyjnego. Z mieszkańcami Białowieży rozmawiał Paweł Turski. Dziś do podlaskich przygranicznych miejscowości znów licznie przyjeżdżają turyści, mówi jeden z właścicieli agroturystyki. Są turyści. Jest tak, jak powinno być. Do przygranicznej Białowieży docierają turyści z całej Polski. Z Rzeszowa, jako turyści. No i jeszcze parę dni, jak nam będzie dobrze, to i przedłużymy. Czyli się państwo tutaj bezpiecznie czują? Przebezpiecznie. Niektórzy turyści dzięki obecności służb czują się tak bezpiecznie, że wybierają się na wycieczki w głąb puszczy, aby zobaczyć zaporę. Nie boimy się. To jest jakaś ciekawość, czy... Ciekawość. No bo na żadnej innej granicy Polski nie ma takiej bariery. Zobaczenie zapory na własne oczy nie jest zabronione, trzeba to jednak robić z pewnej odległości, przestrzega chorąży sztabowy Andrzej Sieńczuk, funkcjonariusz placówki Straży Granicznej w Białowieży. Obowiązują nas specyficzne przepisy, m.in. rozporządzenie wojewody dotyczące zakazu wstępu na pas drogi granicznej. 115 metrów Polski, na które nie można wchodzić. Za wejście na pas graniczny grozi mandat do 500 zł. Z Białowieży Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bardzo ciepło, jak na połowę września. Termometry pokazują od 20 stopni na północnym wschodzie do nawet 29 na południowym zachodzie. I tak pięknie i słonecznie będzie, do końca dnia nie spadnie nawet kropla deszczu. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Serial The Vitis już jutro o 20:20. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Bądźmy razem. Dzieci są różne. Tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odchrztuszania. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek! A, cześć! Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi! Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Ale dzisiaj będzie dużo tematów. Zaczniemy od petardych. Tak. Premiera musical Six w Teatrze Syrena. Wielkie wydarzenie. Tak, zwłaszcza dla pani, ale też i dla panów. No i uczta, dziedziczenie, improwizowany spektakl do muzyki Leszka Możdżera. Z teatrem tańca. Z teatrem tańca pani Elżbiety Chowaniec. Nazywa się to Możdżer, Chowaniec i tancerze, dziedziczenie. Niezwykłe wydarzenie. Mm. A ja z kolei byłam, proszę państwa, uwaga, w kinie, na teatrze. Proszę mianowicie bardzo. Monodram słynny i bardzo znany Fleabag, przeniesiony właśnie potem jeszcze do kultowego serialu. No właśnie. Będziemy również rozmawiać z Teatrem Starym w Krakowie. Dowiemy się, co tam słychać, bo tam chyba bardzo dobrze słychać od jakiegoś czasu. A naszym gościem będzie Anna Dereszowska. Tak, wspaniała aktorka teatralna i telewizyjna. I piękna kobieta. Ja jestem wielką fanką także jej urody. Myślę, że panowie mnie zrozumieją. W antrakcie. Zaczynamy od musicalu Six. Malwina jest na gorąco. Widziała wczoraj, ja widziałam premierę w sobotę. Krzyczałam, klaskałam pod koniec, wyznałam wielką taką sceniczną fascynację Marcie Burdykiewicz, która tam śpiewała partię jednej z żon Henryka VIII, a Malwina była na innej obsadzie wczoraj. Tak, byłam na innej obsadzie wczoraj, bo rzeczywiście spektakl, właściwie musical, oparty na librecie przygotowanym przez Tobiego Marlowa i Lucy Moss, to był strzał w dziesiątkę. Mhm. Strzał w dziesiątkę z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest to historia bardzo na czasie, czyli kobieca, pokazująca kobiecy punkt widzenia na rzeczywiście szereg małżeństw Henryka VIII. Tak, i z finałem dosyć tragicznym tychże. Tak, libretto zostało uwspółcześnione, czyli ten przekaz językowy jest współczesny. No na przykład padają tam takie sekwencje jak no bez jaj, lajka daj, weź się wal, więc jakby ten przekaz jest takim przekazem bardzo, powiedziałabym, młodzieżowym też, tak? Zresztą ta młodzież, jak wspominałeś, żywo reagowała wczoraj. Tak, bardzo żywo reagowała. No i rzeczywiście jest to spektakl niezwykle dynamiczny i pełen energii. I tą energię czuć ze sceny. I to Ewelinie Adamskiej-Porczyk się udało. Wiem, że ona trochę to libretto przerobiła pod kątem właśnie chyba możliwości tej sceny, bo ta scena Teatru Syrena nie jest zbyt duża. Tak, to nie jest głęboka i pojemna scena, więc tam trzeba było pokombinować, bo tam jest też muzyka na żywo, grają kobiety w zespole, więc jest bardzo dużo pani, co mnie cieszy. Z 9 co najmniej naraz. No, generalnie jest to bardzo udana adaptacja, bo rzeczywiście wspomniany musical Six cieszy się ogromną też popularnością i na West Endzie, i na Broadwayu. Dostał kilka nominacji do bardzo prestiżowej nagrody Tony. Dodam od siebie jeszcze, że ta dwójka twórców to są niezwykle młodzi ludzie. Oni mają po 20 kilka lat, jak napisali ten musical. No dlatego tak jest, że tak powiem, napisany po bandzie, bo jak mówi jedna z żon Henryka VIII w finale, no skąd wiecie, kim był Henryk VIII? Dzięki nam, dzięki żonom, które ściął. I taki punkt widzenia odwraca trochę tę historię i pokazuje nam równocześnie, jak można z tematu, wydawałoby się tak nie teatralnego, tylko filmowego, zrobić show. Bo to jest prawdziwe muzyczne show. Tam, proszę państwa, niewiele tak naprawdę jest. Poza muzyką i wspaniałymi śpiewającymi artystkami Teatru Syrena, które w niebywałym tempie przechodzą ze sceny w scenę i naprawdę bawią się tą konwencją, to tyle. Światło i tak. Po prostu i baw się widzu, a ty sobie artysto radź. I ci artyści sobie naprawdę radzą. Ja wiem, że bardzo długie były próby, że z choreografią część śpiewających dziewczyn miała problemy, bo były takie fajne filmiki wrzucane wcześniej na mediów społecznościowych. Mogliśmy sobie patrzeć, jak ten spektakl powstaje. No i powstał. Ten spektakl też jakby, to co powiedziałam, że dlaczego jest skazany na sukces, bo on też odpowiada na temat, który jest dzisiaj niezwykle ważny, mianowicie kwestia patriarchatu, a wręcz pada tam nawet w opisie programu, że jest to herstoria, że to nie jest historia, ale herstoria. Tak, tak? To taki już znany trochę słowo wytrych, ale rzeczywiście nie po raz pierwszy na tej akurat scenie herstory jest królową jakby sceny. Myślę, że to będzie znak rozpoznawczy i jak zawsze w produkcjach, w których macza palce Jacek Mikołajczyk, jest przesłanie. To nie jest tylko rozrywka. Tam jest zawsze jakaś myśl, która właśnie nas prowadzi i ta myśl w tym spektaklu dla mnie dotyczy tego, że kobiety nauczyły się mówić mężczyznom nie i że potrafią postawić na swoim, mimo że warunki, umówmy się, w okresie, kiedy panował Henryk VIII, nie sprzyjały temu. Ale okazuje się, że ten temat jest nośny nadal. Wiesz co, ja tak, zgadzam się, natomiast jeszcze dodam od siebie, że tu bardziej ja dostrzegłam też to, co mnie bardzo uwiodło w tym spektaklu, to jest taka solidarność kobieca. Niezwykła. Prawda? Tak. One się mimo tego, że rywalizują, to jednak się nadal nieustannie wspierają. To też jest jakby dodatkowy przekaz tego muzykalu. Tak. Natomiast ja jeszcze myślę o tym, że wrócę do jednej jeszcze uwagi, związanej z miejscem realizacji tego muzykalu, a mianowicie tym, że rzeczywiście tam jest bardzo mała sala. I taki mam apel i myślenie do wszystkich decydentów, że skoro mamy w Warszawie dwa wielkie stadiony, to dlaczego nie możemy mieć teatru muzycznego z prawdziwego zdarzenia, żeby na przykład tak wspaniały wizjoner i dyrektor muzyczny Jacek Mikołajczyk nie mógł realizować większych, powiedziałbym, większych przedsięwzięć muzycznych. Jeszcze z większą widownią, tak? Tam też nawet widownia nie jest zbyt duża. To prawda, aczkolwiek teatr ten ma piękne tradycje związane z Ireną Kwiatkowską, ze Stefanią Grodzieńską chociażby, więc jest stałym miejscem na mapie Warszawy, ale coś w tym jest, co mówisz. No. Przydałaby nam się taka scena. Póki co, proszę państwa, próbujcie dostać bilety na Six. Nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe. Gratulujemy. Gratulujemy bardzo. Ulica Żubarcka, Łódź, nowa siedziba teatru muzycznego, bardzo specjalnie wytłumione wnętrze, wysublimowana publiczność łódzka i okoliczna i my. Tak. I Leszek Możdżer. O niego to chodziło. Wybrałyśmy się do Łodzi, mojej rodziny. Ja z przyjemnością, Malwinę z determinacją prawdziwą. Do tego stopnia byłyśmy przejęte, że przyjechałyśmy 2 godziny za wcześnie i zdziwiłyśmy się, że teatr jest zamknięty, więc udałyśmy się na spacer, żeby sobie porozmawiać. Do pewnej popularnej sieciówki. Tak. I potem nastąpiło to wydarzenie, bo to naprawdę było wydarzenie. To była niesłychana taka produkcja związana z tematem dziedziczenia i w ogóle relacji rodzinnych, ale nie tylko, w ogóle funkcji społecznych i w rodzinie, które wymyśliła pani Elżbieta Chowaniec i zadzwoniła do Leszka Możdżera, czy on by nie zaimprowizował muzyki do tańca tychże jej artystów. I podobno Leszka uwiódł głos pani Elżbiety i uległ, bo on ulega różnym tego typu pomysłom szalonym i nietypowym, ale nie tak często. I powstało naprawdę coś niezwykłego, prawda? Tak, niezwykłego, bo może zacznę od najpierw samego Leszka Możdżera. Niezwykłe było to, że o tym, że jest genialnym i wspaniałym artystą, chyba większość z nas wie, natomiast on tam dokonał rzeczy dla mnie wręcz nieludzkiej. Karkołomnej. Tak, grał na dwóch fortepianach, i cały czas, improwizując, patrzył jeszcze na pracę tancerzy. Tak, oni się wzajemnie wyczuwali, napędzali. Oczywiście tam pewnie pewien szkic choreografii był zrobiony wcześniej, ale jednak to on był dowódcą. Miałam wrażenie. Ta muzyka ich prowadziła. A on grał równocześnie na dwóch fortepianach. Jak one musiały być zestrojone, że to się udawało i że on był tak totalnie skoncentrowany na tym. I to minęło jak sekunda. Tak, to rzeczywiście był majstersztyk. Natomiast ja jeszcze chciałam powiedzieć jeszcze o tych bardzo młodych tancerzach, bo to była młoda grupa dobrana. Pani Aleksandra Harabin, Wioleta Jocz, Kacper Klimczak, Anna Petrenko, Karolina Stępniak, Marta Terasewicz, Anna Tymków i Juliana Zaruba. Wspaniali byli, mieli piękne kostiumy. Każda z nas trochę inaczej je interpretowała. Tak, ja je interpretowałam jako ying i yang, bo mieli takie kropki i kreski na sobie. Tak. Asymetryczne. Była jedna piękna kobieta, która była cała w czerwieni, która chyba uosabiała miłość, bo każdy z nas potem sobie wychodząc zastanawiał się, kto kim był, kto był matką, kto był córką, czy ona była miłością, czy ona była nienawiścią, czy ona była namiętnością. No, wspaniałe. Poznaliśmy też niezwykłych ludzi na widowni, z którymi potem trochę nie mogłyśmy się rozstać. Wielbicieli tak. Leszka Możdżera, pamiętasz? Tak, które wszędzie tak jeżdżą na wszystkie koncerty. Za nim. Mhm. Co więcej, jak wróciłam późno do domu, to moja sędziwa już mama podniosła się z pościeli i zapytała, gdzie byłam, więc powiedziałam, gdzie byłam. Powiedziała, jak to, byłaś na Leszku Możdżerze, mnie nie zabrałaś? Tak, proszę państwa. Tak magnetyczne to jest postać. Tak, bardzo magnetyczny spektakl i powiem jeszcze dodać siebie, z kolei ja zupełnie inaczej interpretowałam te kostiumy. Przyznam, że byłam parę godzin wcześniej w Muzeum Sztuki i oglądałam tak zwaną salę neoplastyczną. Polecam państwu przy okazji Katarzynę Kobro i Strzemińskiego. I miałam takie wrażenie, że to jest jakaś stylizacja rzeźbami Katarzyny Kobro, te kolory, czerwień, niebieski, czerwień kolory, połączone. Kolory, tak, ale jeśli chodzi o malarstwo, to Mondriana trochę przypominało. Też. Każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. W każdym razie to było coś szalonego, nieokiełznanego, a jednocześnie pięknego i niezwykłego. Czyli coś, co tak naprawdę mi się z Leszkiem Możdżerem kojarzy. Którego obserwuję od wielu, wielu lat, którego głęboko podziwia i któremu bardzo dziękuję za to, jak przepięknie zagrał Rosemary's Baby komedy. Jego interpretacja jazzowa uważam jest fantastyczna, najpiękniejsza z tych, które słyszałam. No i po prostu czekam, co jeszcze się wydarzy, na jaki koncert uda nam się dostać, bo to jest też niełatwe. To są rzadkie wydarzenia, one w oczywisty sposób są drogie. A może on kiedyś wróci do musicalu? Też, bo może wróci do musicalu, musiałby go ktoś bardzo namówić jakimś ciekawym tematem i myślę, że to jest taki artysta, który potrzebuje dużej przestrzeni wolności, to znaczy on musiałby być współtwórcą, a nie być zaproszonym do współpracy. I to tak tylko rzucam w przestrzeń medialną. Mam nadzieję, że tak się stanie. Panie Leszku, bardzo dziękujemy. Zapraszamy serdecznie do rozmowy z nami. Może kiedyś uda nam się spotkać, bo wiemy, jak bardzo jest pan zajęty. A państwa zapraszamy na ten spektakl. Warto. Wypatrujcie dziedziczenia. Naprawdę. Z pocałunkiem pożegnania, kiedy nadszedł czas rozstania, dziś już wyznać się nie wzbraniam. Miałaś rację, życie moje było snem. Cóż, nadzieja uszła w cień, a czy nocą, czyli w cień, czy na jawie, czy w marzeniu, jednak utonęła w cieniu. Stoję zaciskając w dłoni złoty piasek, fala goni przez palce moje, ach, przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdybym ziarnka, choć nie wszystkie, mocnym zawrzeć mógł ściskiem, Boże, gdybym z grzmiącej fali jedno choć ocalił, a ja we łzach, ja tonę we łzach. To co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala z głuchym rykiem się przewala. Stoję zaciskając dłoni złoty piasek, fala goni przez palce moje, ach, przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdybym ziarnka uśmiał wszystkie, mocnym zawrzeć mógł uściskiem, Boże, jedno choć na sali, a ja we łzach, ja tonę we łzach. Proszę państwa, naszym gościem w naszej, jak mawia Malwina, sekcji Co słychać jest dyrektor Beniamin Bukowski z Teatru Starego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi powitać państwa z Krakowa. No, dzień dobry. Też jest miło. Ja się tam w ogóle jutro wybieram, więc w ogóle już tak czuję, że trochę tam jestem. Proszę mi powiedzieć i oczywiście słuchaczom przede wszystkim, co ciekawego planujecie, bo macie za sobą bardzo dobry sezon. Co w nowym sezonie? Mamy nadzieję, że w nowym sezonie nie wytracimy tempa. Co prawda nigdy nie decydujemy się na formatowanie sezonu wokół jakiegoś określonego hasła. Zawsze jesteśmy ciekawi, co sami twórcy nam zaproponują. Natomiast to dość zaskakujące, wszyscy mieli dość zbieżne intuicje i trochę takim tematem przewodnim, który wyłonił się z naszych propozycji repertuarowych, jest temat ciała. Tego, jak to ciało funkcjonuje w sztuce, jak funkcjonuje w przestrzeni, jak funkcjonuje w kulturze. I w związku z tym tematem zaproponowaliśmy 6 premier. Ojej, to dużo. Gratulujemy, z rozmachem. Choć troszkę mniej niż w zeszłym sezonie, ale mamy nadzieję, że energetycznie i artystycznie zaproponujemy naszym widzom najwyższy poziom. I pierwsza premiera odbędzie się już w ostatni weekend września, czyli tuż naprawdę szybko, więc 29 w piątek zobaczymy spektakl Boa i będzie to pierwszy spektakl choreograficzny w dziejach Starego Teatru. O, proszę. Gdzie nasi aktorzy, świetni aktorzy dramatyczni, zaprezentują również swój talent taneczno-choreograficzny. Mhm. Będzie to spektakl w reżyserii Pawła Sakowicza, myślę, że jednego z najbardziej uznanych polskich choreografów we współczesnym teatrze. Paweł robi też zawrotną karierę międzynarodową jako tancerz. Natomiast, to jest pewnego rodzaju paradoksem, jest to dopiero jego debiut jako twórcy autonomicznego spektaklu tutaj w instytucjonalnym teatrze w Polsce, więc bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że to będzie bardzo wciągający eksperyment taneczny. Mhm. Następne dwie premiery zaplanowaliśmy na pierwszy tydzień grudnia. Pierwsza z nich to będzie Magnetyzm serc na podstawie Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry. Mhm. Myślę, że w roku fredrowskim nie mogło u nas zabraknąć największego polskiego komediopisarza. I będzie to spektakl na naszej nowej scenie, który wyreżyseruje młoda, wciąż jeszcze studiująca, ale już nagradzana reżyserka Kalina Dębska. Mm-hmm. Drugim spektaklem grudniowym będzie Yoga na podstawie powieści jednego z najbardziej popularnych pisarzy francuskich XXI wieku, Emmanuela Carego. Mm-hmm. Zresztą mamy nadzieję, że autor pojawi się u nas w Krakowie przy okazji premiery. O, proszę. I Yoga to jest dość monumentalna powieść, na poły autobiograficzna, ponieważ Carré opisuje, kiedy podczas dużego kryzysu osobistego ucieka na dziwne warsztaty jogi, które odbywają się w odosobnieniu. I jest mi to znana metoda. Ciekawa jestem, co pan Carré opisał, tak? I... tak, u pana Carrego, jak się szybko okazuje, te warsztaty trochę wymykają się spod kontroli, a jednocześnie przeplatają się z najważniejszymi wydarzeniami społeczno-politycznymi we Francji, czasem, kiedy ta powieść powstawała całkiem niedawno. I za reżyserię odpowiada świetnie znana miłośnikom Starego Teatru Anna Smolar, która wcześniej robiła u nas Halkę, wcześniej robiła bardzo ciepło przyjętego Kopciuszka dla naszych najmłodszych widzów. I to będzie taki trochę pound-down w stosunku do Halki, ponieważ tam na pierwszy plan wysunęły się bohaterki kobiece, tutaj to będą głównie mężczyźni. Okej, co jeszcze? Później mamy Schron przeciwczasowy. To jest powieść Jurija Gospodinowa, która w Polsce została przetłumaczona i doceniona kilka lat temu, natomiast w tym roku dostała Nagrodę Bookera, jedną chyba z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród literackich. Mhm. To jest monumentalna powieść o czasie, ponieważ główny bohater to twórca nieco tajemniczego ośrodka dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera, w którym to ośrodku każdy może przenieść się do wspomnień z czasów, które były najbardziej formujące dla indywidualnego doświadczenia. I to jest trochę metafora współczesnej Europy i też europejskiego zmagania się z tożsamością, z przeszłością. Bardzo ciekawe. I w takim błyskawicznym skrócie, bo nam chyba został jeszcze jeden spektakl. Tak, pozostały dwie propozycje. Dwa spektakle, więc błyskawicznie Dzieje grzechu na podstawie arcypowieści Romskiego w reżyserii Wojtka Rodaka oraz chyba najbardziej znana powieść europejska wieku XX, Czarodziejska Góra Tomasza Manna, dyrektora Waldemara Reśnia. To na deser mamy prawdziwą gratkę. To repertuar niezwykle ambitny. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Dziękujemy. Mówimy do zobaczenia w Krakowie i na scenie. No i proszę państwa, przyjeżdżajmy do Teatru Starego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia. Czasem mam wrażenie, że Malwina ma możliwości biolokacyjne. Otóż ostatnio była równocześnie w teatrze i w kinie. Tak, to prawda. Byłam rzeczywiście w kinie, na teatrze, tak jak wspomniałam. Monodram Fleabag to rzecz niebywała, bo on powstał jako praca jednej artystki, Phoebe Waller-Bridge, która zdecydowała się opowiedzieć historię kobiety, 30-latki, singielki, która żyje w dużym mieście, opowiada o swoich relacjach rodzinnych, opowiada o swoich relacjach z mężczyznami. To taka trochę kobieta na krawędzi, z takimi tendencjami do autodestrukcyjnymi. No co ty? No i? Tak, tak. I rzeczywiście w tym spektaklu jest wszystko. Jest i śmiech, i są łzy, jest złość, jest płacz. Naprawdę przekrój wszystkich emocji. Bardzo Państwu polecam. Sama Waller-Bridge, ona zdobyła podczas festiwalu w Edynburgu nagrodę tej imprezy. I z tego monodramu powstał także serial na jednej z platform. Niesamowity jest ten serial także. Ona gra tam główną rolę. Warto go też obejrzeć, ale moim zdaniem ten spektakl jest rzeczą taką, która no naprawdę unosi. Bo on jest bardzo prawdziwy. To, co w teatrze obydwie cenimy, czyli tą... Wiarygodność. Tak, wiarygodność i autentyczność w przekazie. Więc, a on jest grany jeszcze w kinach? Tak, on jest grany w kinach, ale wiem, że też Waller-Bridge czasami go pokazuje również w Wielkiej Brytanii, więc jeżeli ktoś ma możliwość obejrzenia tego w... Bo nas słucha na przykład tak, teraz w Wielkiej Brytanii, to polecamy. To polecamy, ale też moim zdaniem, no... Warto to zobaczyć, naprawdę, bardzo. Bo to jest też taka historia walki o siebie, o miłość i też to, co jest ostatnio coraz trudniejsze, czyli o bliskość z drugim człowiekiem. Bliskość rozumianą w ten sposób, że przed tą drugą osobą jesteśmy prawdziwi, niczego nie ukrywamy. Stajemy w prawdzie, jak to się mówi. Tak. Pompatycznie. A to jest coraz trudniejsze, jak zauważam, że każdy z nas jakieś maski zakłada. No tak, boimy się prawdy i boimy się pokazywania swoich uczuć. Sztuka jest taką przestrzenią, gdzie nie trzeba i nie wolno się tego bać. Także monodram Fleabag polecasz. Tak, zdecydowanie polecam. Naprawdę warto zobaczyć go w kinach. Jest w wybranych kinach w całej Polsce. Dobrze, proszę Państwa, ja do mojego ulubionego kina Moranów się więc wybiorę, bo to jest blisko metra, podróżuję na linii metra i w ogóle bardzo sobie cenię miejsca związane z kulturą, do których łatwo jest dotrzeć. To tak nawiasem mówiąc a propos remontów, które są teraz w wielu miastach. W takim razie idziemy na Fleabag. Tak. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka w śniegu, dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic. Głodu pust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pust chęść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt łodu ust braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt. Thank you. niewiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa zmuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, naszym gościem jest osoba piękna, energetyczna i bardzo utalentowana, Anna Dereszowska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Aktorka teatralna i dubbingowa, i audiobookowa. Wszechstronna. I filmowa, i znana też ze słuchowisk Teatru Polskiego Radia, co nie bez znaczenia, bo tutaj jesteśmy. Radością. Tak, i to jest właśnie takie miejsce radio. Wielu aktorów to mówi. Co takiego jest w radio, że wy z wielką radością tutaj przybywacie, żeby zagrać w Teatrze radio Polskiego Radia? Radio podobnie działa na wyobraźnię. I trzeba odrobinę skupienia, o które trudno w dzisiejszym świecie, bo wszyscy biegną gdzieś, a jednak tutaj trzeba się na chwilkę zatrzymać, posłuchać, uruchomić wyobraźnię, pomyśleć, co się tam dzieje, mieć przestrzeń w sobie. To trochę tak jak z czytaniem książek. Dlatego ja tak audiobooki uwielbiam czytać, bo to jest dla mnie prywatnie taki czas, kiedy mogę się zatrzymać, a przy trójce dzieci i takim intensywnym życiu zawodowym tego czasu naprawdę mam mało. Mój Daniel się śmieje czasem, jak ktoś pyta o jakąś fajną książkę, a mamy tych książek potwornie dużo w domu, strasznie dużo kupujemy, głównie Daniel teraz, bo ja się już nauczyłam, że kupuję, zaczynam czytać i nigdy nie kończę, bo nie mam kiedy, więc Daniel mój się śmieje, że ja czytam tylko za pieniądze i coś w tym jest. Ale wtedy do końca. I raz na jakiś czas zdarza mi się przeczytać coś naprawdę dobrego. Oczywiście nie zawsze trafię na książkę, która przypadnie mi do gustu, ale tę polską normę dość haniebną, jeśli chodzi o czytelnictwo, bardzo, bardzo, bardzo zawyżam, czytając jednak dużo. O, to witamy w klubie. Tak. Też tutaj dużo czytamy i w ogóle też czasem polecamy książki teatralne. Czy książki teatralne też się zdarza ci czytać? W tej chwili rzadziej. Jak Lenusię jeszcze miałam tylko jedną, to wtedy troszkę tych książek więcej czytałam, takich okołozawodowych, nazwijmy to. A teraz rzadziej, teraz głównie beletrystykę po prostu, żeby odciążyć głowę gdzieś. I to też jest potrzebne. Bardzo, bardzo, bardzo. I kiedy mówię o tym czytaniu audiobooków, to jest jedyny taki czas rzeczywiście przez to, że nie dzwoni telefon, jest odwrócony, tak? Nawet jeśli jest na blacie, to jest w ten sposób, więc jestem odcięta od rzeczywistości i bardzo często zdarza mi się, i to jest takie, to wtedy sobie myślę, tak, to ja bym tak chciała czytać książki. Wychodzę ze studia i widzę te wszystkie obrazy, o których czytałam. Oczywiście, jeśli to była dobra książka, dobrze napisana. Niejednokrotnie zdarzało mi się, że mówiąc, opowiadałam komuś i o czymś i nawiązywałam do, wydawało mi się, filmu, który oglądałam, a potem sobie uświadamiałam, że to była książka, którą czytałam, tylko miałam właśnie w sobie tę przestrzeń na to, żeby móc tak głęboko wejść w treść książki, w to, co się tam dzieje, żeby sobie stworzyć świat. I to jest niesamowite, bo rzadko teraz miewamy taki czas. No, kto z Państwa ma czas, żeby czytać 5 godzin longiem? Myślę, że rzadko. No, rzadko. No, mało kto. Można cię spotkać na wielu deskach teatralnych. Czym jest dla ciebie teatr dzisiaj? Radością wielką ze spotkania takiego bezpośredniego z widzem. Ja bardzo lubię serial, bardzo lubię film i bardzo mi go brakuje, bo teraz zdecydowanie rzadziej gram w filmie, ale teatr daje mi taki feedback na bieżąco, który jest dla mnie jak narkotyk. I też mam taką wielką radość, im jestem dojrzalsza zawodowo, bardziej doświadczona, tym bardziej wyczuwam, co po drugiej stronie się dzieje, te niuanse, energię, z którą Państwo przychodzą do teatru, którą Państwo przynieśli, pośpiechu, nerwowości, tego, że nie było parkingu i w pracy coś się wydarzyło, albo podekscytowania, że długo czekali Państwo na ten spektakl i teraz nie mogą się doczekać. I potem w miarę, kiedy akcja się rozpędza na scenie, wchodzą Państwo, bądź nie, w ten nasz świat, dają się nam uwieść i zaczynają bądź nie, ale zazwyczaj jednak zaczynają nadawać na tych samych falach. I kiedy się to czuje, będąc na scenie, to jest coś tak potwornie rajcującego, że to jest taki strasznie górnolotne określenie, ale to jest taki trochę rząd dusz, że to, co człowiek zrobi na scenie, to państwo na widowni tak reagują, idą za nami, albo się śmieją, albo robią... Albo jest kompletna cisza i widzę kątem oka, mimo tej czwartej ściany, widzę, że niektórzy ocierają łzy. I no, uwielbiam to. Po prostu to jest, no, tak jak mówię, narkotyk. Czyli zawód aktora to nie tylko rzemiosło, ale także misja. Tej misji w tej chwili jest troszkę mniej, chociaż ja bardzo upatruję swoją misję, ponieważ zdecydowanie częściej zdarza mi się w tej chwili grać komedię i kiedyś mnie to frustrowało. Myślałam sobie, ta słowiańska dusza kazała mi drzeć szaty i grać dramaty. Rozumiem. I tak sobie myślałam, że to jest jakaś wyższa forma sztuki. Mhm. A teraz myślę sobie, po pierwsze wiem, że komedia jest dużo trudniejszym. No właśnie, to jest trudno grać się komedii, bo trzeba mieć trudno dystans. Trudno napisać, trudno zagrać. Tak, ale do tego trzeba dojrzeć, żeby to wiedzieć. Bo też no, jako Słowianie właśnie mamy w sobie coś takiego, że tak, no, tak lubimy uronić łzę i tak jakoś rozdzierać szaty i w szkole teatralnej, w akademii teatralnej, no też jakoś się to tak postrzegało jako taką... My studenci, bo profesorowie nie, ale my studenci, że tak właśnie, że tak się rozpłakać na scenie, tak pokazać, że człowiek potrafi uronić te łzy i tak prawdziwie załkać, że to się wydawało jakieś takie, taką właśnie wyższą formą sztuki. A teraz wiem, że nic bardziej mylnego. Komedia jest dużo trudniejszym gatunkiem i rozśmieszyć państwa jest dużo trudniej niż doprowadzić państwa do łez. Tak naprawdę rozśmieszyć, rozbawić, żeby państwo zapomnieli. I w tym upatruję swoją misję, żeby państwo przychodząc z tym bagażem właśnie pośpiechu, nerwów, trudnych doświadczeń dnia codziennego, żeby państwo na chwilę zapomnieli o tym, co jest poza teatrem i dali się uwieść, dali się rozbawić tak naprawdę. Tak ładnie oszukać, prawda? Tak ładnie oszukać, żeby państwo zapomnieli na chwilę, że są w teatrze i po prostu się rozluźnili. Mhm. I mam ogromną radość z tego, że to mi się udaje. I wyszli w lepszym nastroju. I że państwo prostu, wychodzą, prawda, w lepszym nastroju. Mhm. I w tym upatruję swojej misji. Mhm. A szlachetna uroda pomaga w tym zawodzie? To zależy. No, zwykle to... piękne kobiety narzekają. Myślę sobie, że na początku jest łatwiej być dostrzeżonym, ale potem uroda staje się przekleństwem w jakiś sposób, bo dostaje naprawdę? Się... Tak, bo dostaje bardzo się określony typ ról, tak? Tak, stygmatyzuje człowieka. To jest określony... Amantka. Dokładnie. A tych ról, kiedy jest się młodym, amantka, no to jest tylko... I to ten gatunek w Polsce niestety nie funkcjonuje zbyt dobrze i ciągle nam się nie udaje gdzieś tam zrobić dobrej komedii romantycznej. Mm-hmm. Nie wiem, jak Cztery wesela i pogrzeb, że... Na szczęście są ladies. Które nie są komedią romantyczną. Ale są bardzo śmieszne. Ale są bardzo śmieszne, przy czym były... No uważajcie, dziewczyny, wiecie, kiedy to było? 15 lat temu. Jest. Ale jest tam wątek tak romantyczny z moją ukochaną Korbą. Jest wątek romantyczny. Ona się łamie na koniec. Łamie się na koniec, no, ale chyba nic dobrego jednak bez tego nie wyniknęło. Zresztą był taki pomysł, Andrzej Saramonow miał pomysł, żeby nakręcić drugą część i no nawet właśnie, był już... Wielka szkoda. No, czekamy. No, to się chyba nie wydarzy, nad czym wszyscy ubolewamy. Mówię o... Dziewczynach grających? O twórcach, ale też słyszę od państwa, głównie jeżdżąc teatrem, bo wtedy mam okazję do bezpośredniego spotkania, że państwo, nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, bardzo by sobie winszowali, żeby powstała druga część. No, ale niestety... ten rozwód Tomka Koneckiego z Andrzejem Saramonowiczem sprawił, że to się chyba niestety nie uda. Może to jakoś inaczej nazwać i zrobić w teatrze? Taki kobiecy, jakiś dream team. Dużo było takich, no, chociażby Przyjaciółki są, tak, to są gdzieś pokłosiem popularności ladies, te cztery główne bohaterki, które tam grają. No, ale jednak to był naprawdę wyjątkowy tekst. A aktorki się przyjaźnią? Bardzo. My się bardzo przyjaźnimy i wielokrotnie jesteśmy o to pytane, czy to w ogóle jest możliwe. Mhm. Owszem, jest, mimo że no chociażby z Magdą, bo często jesteśmy pytane, czy sobie nie zazdrościmy, czy nie rywalizujemy ze sobą. No z Izą i z Edytą jesteśmy tak daleko wizerunkowo, że no nie, raczej nie ma takich możliwości, żebyśmy były brane pod uwagę do tych samych ról. Natomiast z Magdą jak najbardziej i mimo wszystko to z Magdą z naszych czterech ladies jestem najbliżej, bo mamy dzieci w podobnym wieku, bo nasze córki się przyjaźnią, bo jeździmy razem na wakacje i pewnie, że zdarzają się, tak, rokrocznie w zasadzie. To były pierwsze wakacje od paru lat, kiedy nie byłyśmy razem rodzinnie na wakacjach, ale nie z powodu jakichś niesnasek, tylko nie poukładały nam się kalendarze. Madzia jest zajęta w tej chwili na planie. No i oczywiście, że są takie sytuacje, kiedy Magda mówi, że zaczyna coś fajnego i myślę sobie, kurczę, że tak po ludzku zawodowo zazdroszczę, a z drugiej strony cieszę się bardzo, że to akurat ona. Bo no niezwykle ją cenię, nie tylko jako aktorka, ale również jako człowieka, a może przede wszystkim jako człowieka. Jest wspaniałą aktorką, ale znam ją bardzo dobrze prywatnie i wiem, jakim jest wyjątkowym człowiekiem, jak dużo dobrego robi, w jaki sposób myśli o świecie. I no, jest jedną z takich osób, która mnie absolutnie inspiruje na życie. To jest też taki fajny pomysł na jakby spożytkowanie swojej popularności, działalność na rzecz innych. Ty dostałaś taką nagrodę za to, że pomagasz innym. Co ci to daje, że jesteś twarzą różnych akcji charytatywnych, że pomagasz? Bo to też działa w dwie strony, prawda? Mówiłyśmy o tej misji. To wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo mądry sposób i taki właściwy sposób na spożytkowanie swojej popularności. Propagowanie dobrych zachowań, wartościowych zbiórek, czy profilaktyki, jak w przypadku Kwiatu Kobiecości. Profilaktyki tej kobiecej, około-onkologicznej. Ale są i jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, z którymi od wielu lat już współpracuję w charakterze ambasadorki. I też ja sobie cenię te długotrwałe współprace, ponieważ wtedy wiem, o czym mówię. Dużo wiem na temat tych podmiotów, z którymi pracuję. Wioski odwiedzam, dziewczyny z Kwiatka bardzo dobrze znam od wielu lat i przy wielu akcjach, najpierw tych związanych z rakiem szyjki macicy, później z rakiem jajnika, który osobiście jest dla mnie takim tematem bardzo poruszającym, bo moja mama zmarła na raka jajnika, więc to są rzeczy, które nie tylko tak po prostu z powodu mojej popularności wspieram, ale też osobiście one gdzieś mnie dotykają. Zresztą wioski dziecięce również, to są to miejsca, które te nasze cztery polskie wioski odwiedzam. Znam te dzieciaki, które tam mieszkają, znam mamy wioskowe i wiem, że to jest miejsce, które warto wspierać, o którym warto mówić. Wiem, jak wiele stowarzyszenie robi na rzecz nie tylko dzieci przebywających w pieczy zastępczej, ale również dzieci w rodzinach w kryzysie. Stowarzyszenie ma takie, od wielu lat prowadzi taką akcję wspierającą rodziny w kryzysie i tych działań jest bardzo dużo, one przynoszą rezultaty. Oczywiście nie zawsze się da, te dzieci, które są w rodzinach, gdzie pojawia się alkohol, przemoc, kryzys finansowy. No jesteśmy po pandemii, więc ten kryzys izolacji takiej też w wielu rodzinach, szczególnie takich pokoleniowo obciążonych pewnego rodzaju taką indolencją wychowawczą, to często rzeczywiście dziedziczy się z pokolenia. Te mamy po prostu nie mają wzorca. I jeśli ktoś nie przyjdzie z zewnątrz i nie powie, nie nauczy, nie pobędzie z rodzicami, bo w tym programie wspierającym rodziny, oczywiście dzieci przychodzą do świetlicy, mają tam ciepły posiłek, mają tam wsparcie pedagogów, zajęcia i plastyczne, i sportowe, czują się bezpieczne, ale w tym samym czasie rodzice są edukowani, wspierani. Wspaniałe. To jest naprawdę i wioską, w stowarzyszeniu w tym wypadku głównie chodzi o to, żeby dzieci zostały w rodzinach biologicznych, bo to jest najlepsze dla tych dzieci. Oczywiście. Więc jeśli da się rodziny biologiczne wspierać, to stowarzyszenie robi, więc też taki apel do państwa, do wszystkich gmin w Polsce. Stowarzyszenie ma teraz taką przygotowało taki program, który można wdrożyć bezpośrednio u siebie, jeśli mają państwo taką potrzebę, macie rodziny, a w każdej gminie są takie rodziny, naprawdę w każdej, które są w kryzysie, to zachęcam do wejścia na stronę dzieci.sos.org. Tam można znaleźć wszystkie informacje, tam są kontakty do stowarzyszenia. Warto po to sięgnąć, naprawdę. Dobrze, wiemy już, że jesteś dobrym człowiekiem. A co to znaczy być dobrą aktorką? O mamo. Nie wiem. Nie wiem, ja się staram, kształcę się cały czas, podpatruję, cieszę się z takich spotkań, jakie mamy teraz z Wojtkiem Malajkatem, który reżyseruje spektakl, którego premierę mamy 9 października. Wstyd. Mhm. Sztuka Marka Modzelewskiego. Dokładnie. Prywatnie męża Izy Kuny, czyli wszystko w rodzinie. Fantastyczna sztuka, którą do tej pory mają państwo okazję oglądać na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie, zresztą między innymi z Izą Kuną. Byłam na tym spektaklu i zagra tę rolę, którą ja będę grała i to jest naprawdę trudne się od tego oderwać, bo zagrała to tak sugestywnie, że wciąż ją widzę przed oczami i bardzo muszę się pilnować, żeby zapomnieć to. Zapomnieć. Odzobaczyć. Dokładnie. No nie da się odzobaczyć. Odzobaczyć się nie da, to prawda. Ale no będzie to oczywiście troszkę inny spektakl. W reżyserii też Wojtka Malajkata. A na jakiej scenie? Gramy to z producentem Tito, który prowadzi taki teatr spektaklowy. W ramach spektaklów. Tak, dokładnie. Spektakl podążający za widzem, grający w całej Polsce. Widzicie państwo. Czyli będzie można wszędzie. A nie tak, trzeba zobaczyć. To tak, super. Tak. Zachęcam do sprawdzenia repertuaru. My sporo tego gramy, no to jest rzeczywiście hit tutaj w Warszawie. Fantastyczny tekst. Naprawdę. Bardzo dobry, tak, to bardzo dobry, taki z jednej strony niezwykle zabawny w tej pierwszej wersji. Ale tragikomiczny tak naprawdę. Ale tak naprawdę niezwykle smutny. To jest coś na kształt rzezi, czyli Boga Mordu, którego gramy w Teatrze Szóste Piętro. Że tak troszkę się wychodzi z tego spektaklu i z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie. Troszkę tak jest, bo to bardzo taki mówiący dużo o naszym społeczeństwie, o kondycji tego społeczeństwa, o gdzieś tam zakłamaniu jakimś. I myślę, że wielu z nas ten tekst dotknie bardzo. Ale będzie jeszcze premiera druga, prawda? W listopadzie. 25 listopada z kolei. No ta jesień jest karkołomna intensywna. Dla mnie bardzo. Jak patrzę w kalendarz, to mam ciarki. Będziemy miały co oglądać Maria, no. Tak. 25 listopada na deskach teatru Szóste Piętro Love. To jest z kolei tekst Eichborna, który w oryginale nosi tytuł Things We Do For Love. Eugeniusz Korin. Jest o miłości. Jest o miłości, ale jest dużo bardziej. To też jest w pierwszej warstwie komedia, bardzo zabawna, choć nie tak wprost jak Wstyd, ale koniec końców bardzo, bardzo dotkliwa, bo Wstyd jest taki mówiąc o społeczeństwie, a tutaj bardzo o człowieku, o tym, co strasznego w nas drzemie, koniec końców. No to te rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić dla miłości, często to są rzeczy straszne. No i takie też wydarzają wszystko się. Wszystko można zrobić dla miłości. Tak. Fajna sztuka z tego względu, że postać kompletnie inna od tego, co do tej pory grałam. Na razie mieliśmy tylko przed wakacjami próby tekstowe, żeby tam poskracać, dopasować do polskich realiów troszeczkę, chociaż tego nie przenosimy na polski grunt. To wszystko dzieje się w Wielkiej Brytanii. Ale no, czytałam i miałam takie wrażenie, że kompletnie nie wiem, jak tę postać ugryźć. Po prostu jest... A, to wyzwanie. I Aśka Liszowska też gra coś kompletnie innego od tego, co do tej pory grała. Jest Marek Kalita, Leszek Żurek, we czworo to gramy. Ciekawe zestawienie. Bardzo ciekawe. I Marek Kalita jesteśmy, to ciekawe bardzo. Jesteśmy obsadzeni tak od czapy. Poza tym... A reżyseruje Żenia Korin. To na pewno jakiś pomysł. No musi mieć pomysł, bo ten tekst, on był bardzo rzadko wystawiony, bo wpisana w niego jest scenografia. Także nie da się od tego odejść. Tam są trzy poziomy kamienicy. Na jednym poziomie widać tylko nogi, na tym środkowym całe postaci, a na dole widać tylko w zasadzie takie popiersie. I pewnie można by od tego uciec, ale to ma ogromny wpływ na ten tekst, jakby ta scenografia. Ona bardzo dużo mówi o tym, co się tam dzieje, jacy ci ludzie są, którzy... Tak, dokładnie. I... to Żenia nie zdradził nam, jaki ma pomysł scenograficzny na to, ale ma. Mówi, nie wie, czy się na tym nie wywróci. No zobaczymy, jestem na mocy. O, jak się wchodzi w scenografię, to jest ten nowy moment. Spektakl zaczyna żyć. Na to troszkę poczekamy jeszcze oczywiście, bo to pewnie się tam wydarzy na 2 tygodnie przed, no czy 3 tygodnie przed premierą, ale tym bardziej, że teatr musi żyć. 6. piętro ma jedną scenę. Bardzo dużo się gra. Tak, tam. Bardzo dużo się gra. Ja tam teatr mam jeszcze gwiazd, jeszcze 2 tytuły, w których gram, na które zresztą serdecznie Państwa zapraszam. Bóg mordu i Orzenek. Orzenek widziałam, Bóg mordu muszę nadrobić. Koniecznie. Muszę to nadrobić. Koniecznie. Będziemy się odzywać. Dobrze. Niektórzy twierdzą, że miłość jest jednak najważniejsza. A powiedz mi, a co jest dla ciebie teraz ważne? Rodzina, zdecydowanie. To jest taki czas, kiedy rodzina jest najważniejsza, tym bardziej, że pożegnaliśmy miesiąc temu moją ukochaną drugą macoszkę, Gabrysię. No, mój tatuś przechodził drugi raz przez taki piekielnie trudny czas choroby onkologicznej najbliższej osoby, bo i mama, i Gabrysia. No i to tak sprawia, że człowiek naprawdę się zatrzymuje i myśli sobie, co jest priorytetem w życiu, co jest najważniejsze. Choć od zawsze to wiem, to jednak taki moment sprawia, że tak naprawdę namacalnie to czuję. I tym bardziej ta perspektywa jesieni, kiedy tej pracy będzie bardzo dużo i wiem, że będę mało w domu, jest dla mnie psychicznie trudna. Ale ten zawód taki jest. To jest wolny zawód. Bardzo zawłaszczający. Bardzo zawłaszczający. Tata, kiedy się zastanawiałam nad wyborem zawodu i tak sobie myślałam, że może kontynuować tę tradycję rodzinną. Mama była lekarzem, tata jest lekarzem. Powiedział mi, Myszeczko, zrobisz jak będziesz chciała. Oczywiście ja niczego ci nie narzucam, ale powiem ci tylko, przypomnij sobie, ile nas nie było z mamą w domu, jak dyżurowaliśmy na zmiany. Wtedy jeszcze były takie dyżury, że rodzice szli w sobotę rano do pracy i wracali w poniedziałek wieczorem po pracy. I już nie mówiąc oczywiście o odpowiedzialności, która ciąży na lekarzach ogromnej, to wybrałam sobie taki zawód, który może nie niesie ze sobą takiej odpowiedzialności w żadnym wypadku, niemniej jest chyba jeszcze bardziej zawłaszczający niż zawód medyka. Bo naprawdę są takie okresy. Oczywiście to jest kwestia, ktoś może powiedzieć, kwestia wyborów. Pewnie tak, a z drugiej strony, kiedy się robi coś, co się kocha naprawdę, a ja kocham to, co robię, to jest po prostu, nie wyobrażam sobie życia bez tego i rozumiem aktorów i aktorki, którzy do końca pracują. Bo są nawet takie, które mówią, że żyją tak naprawdę na scenie. No, ja aż tak nie. Na szczęście są 3 kotwice, prawda? Tak, tak, są 3 kotwice, ja mam takie Ty kotwice. Ty odnajdujesz ten balans. Tak. Rodzinną, no, mamy teraz pracą. Te nasze Mazury i mówiłam, że nie byliśmy w tym roku tak rodzinnie, różdżki, czy tam holołupki i my, bo no, uznaliśmy, że w tym roku spędzimy te nasze wakacje u nas na Mazurach, żeby się nacieszyć tym miejscem. Stworzyliśmy takie miejsce, które naprawdę daje nam możliwość właśnie bycia razem, nie tylko w gronie takiej najbliższej rodziny, ale mój brat może przyjechać z dziećmi, bo jest drugi dom gościnny i mój kuzyn był z ciocią, z wujkiem i dla mnie to są, to mi daję, z jednej strony jestem ucharowana, Matko Boska, bo żeby tak ugościć wszystko, jestem Ślązaczką, więc tak bym chciała, no, żeby tak, wszystko dobrze, będzie przygotowane. Ale a z drugiej strony potem, jak ciocia z wujkiem przyjechali właśnie i z moim kuzynem, to tak się poczułam troszkę jak dziecko, bo po śmierci mamy, ciocia Jola, siostra mojego taty... Córczyła cię. Tak, troszeczkę tak, wprawdzie mieszkała w Krakowie, my w Mikołowie, ale na wspólne wakacje gdzieś właśnie, no to tak... I sobie przypomniałam, jak to było, kiedy ciocia mówiła, że ugotowała zupkę i ja tego nie musiałam robić, kiedy dzieci wstały rano i moje... Dostały śniadanko. I dostały śniadanko i ja nie zdążyłam nic zrobić, a one już były po śniadaniu i to było takie ciocie wspaniałe. To skarb, tak, takie tak. Ciocie to... Myślę, że też będziesz taką ciocią, tak czuję. No, to mi Malwina pokazuje czas. Mogłybyśmy sobie jeszcze długo gadać, na pewno jeszcze sobie porozmawiamy. Będziemy... Zwłaszcza, że miło słuchać człowieka chyba szczęśliwego, tak, prawda? Tak, dziękuję mimo wam, dziewczyny. Mimo tych różnych tragedii masz w sobie uśmiech i taką wiarę w sens tego, co robisz, a to jest najważniejsze. I to szczęście jest zaraźliwe. Tak, także jesteśmy naładowane twoją energią. Cieszę się bardzo i mam nadzieję, że państwo po drugiej stronie też troszkę tej naszej energii dostali. No, po to robimy wszystko. Tak, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem była Ania Dereszowska. Do zobaczenia w teatrze. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam państwa.